yalnızlık oyun gelir. Kadere bakıp güler geçerim. Kıskanır sevenleri, yüzümü karanlığa dönerim. Yalnızlık oyun gelir. Kadere bakıp güler geçerim. Kıskanır sevenleri, yüzümü karanlığa dönerim. Aşkın kölesi oldum. Aşkın koşalım yarına. Aşkın kölesi oldum. Aşkım beni al yanına. Beni al yanına meleğim. Bekliyor sımsıcak bedenim. Kokunu bırak bu akşam ben uzak. Kokunu bırak bu akşam ben küçük prensim. Yalnızlık oyun gelir. Kadere bakıp güler geçerim. Kıskanır sevenleri, yüzümü karanlığa dönerim. Aşkın kölesi oldum. Aşkım koşalım yarına. Aşkım kölesi oldum. Aşkım beni al yanına. Beni al yanına meleğim. Bekliyor sımsıcak bedenim. Kokunu bırak bu akşam ben uzak bir yıldızdan gelen küçük prensim. Kokunu bırak bu akşam ben senin küçük prensim. Yalnızlık oyun gelir. Kadere bakıp güler geçerim. Kıskanır sevenleri, yüzümü karanlığa dönerim.